An a viel hervez an Lukas, daou ar nugent vet pennat. Tostad ar rei gwell ar barda di Joel ar reer an nezan ar pask. A klask ar rei ar vele yon vraz agar skribet penonz el lakad dar maro ragaon o devoar agar bobl. Neuze ez an tre a Satan e Judas Iskariot aga oa un an eus an daozek. Mon ar reaz denem glevout gant an achveleien a penou braz ar wardet di war ben an tu de laka de treo daouarn. Laouen braz e weñ hag e tiviz jon ar rea chandeza, a santi ar reaz a klask ar rae un degwes ma devi de laka de treo daouarn eb gouzo dar bobl. Don ar reaz eta deiz ar barda di Joel, mateler ar berza ar pask. A Jezus a gas a sper a Yann en el lavarou dezo, E daouz a dim ar pask, ma te briman eza. Inna c'houlen da zout, pellec'h e fel dit en aos fem, respon ar reaz. Setu pa vefod o c'hantre ne ker, en em gavo ganoc'h en den o tougen ur pod a dour, eulid en beteg an ti ma zayenna. A lavarud ar refad da vestr an ti, ar mestra c'houlen ouzit, pellec'h e ma ar sal ma te brinen ni ar pask gant ma diskibien. Agennes a ziskouez o doc'h ur gambr war leis pa lennet, ozid en no peptra. Mon ar reaz eta an diskibien, hag e kavjon an traoù evel men devoar lavaret dezo, a gaoz a ar rejon ar pask. A pavoe doed an eur, eze az ou stol, hag e ebez tel ganta, lavarud ar reaz dezo, c'hoant braz am eus bet da zebri ar pask ma ganoc'h, ken din gouz anf. Arrag me lavar d'or, nen debrin ken, betek ma vo besevenet en e leunder e rouan telez doue. A govezan ke mere de c'halir e trugar e kaz en e lavarout, ke mere dit kemen ma a lo deni de trezor. Me lavar d'or a dalek bremañ, ne vin ken eus frouez ar gwini, ken na vo deuet rouan telez doue. A govezan ke mere dit barda e lavar da zeur beden a drugarez e rand az an nez hag e ro az dezo en eul lavarout. Kemen ma eo ma c'horf an inir roe de vidor, grid an drama evit ober an invora du rachanon. Hag evel se ivez goude kouan e reaz evit a c'halir en eul lavarout. A c'halir yad ma eo an em gleu nevez em gwaat an inir skuilie de vidor. Setu avat, me mandor nan inni am gwerz, gant inouz an dolma. Rak maban den a ya evel me obedivizet. Maloz avat, dan den se, maze o gwerzet gantlan. Hagin en em lakaz da c'houlen etrezo, piou an nezo a oa an inni o vond ober an drase. Tabu da savaz ivez etrezo. Piou an nezo a oa da vezan sellet evel ar brasa. Jezus avat a lavaraz dezo, Rouanet ar broadou a ar dao mistri warno. Hag ar re o deus galout warno a fel dezo bez anouet madober urien. Chui avat ar da madober evel se. Ogen ar brasa en outouez ar avezo evel an nini a wanka. Hag an nini a ren evel an nini a servij. Piou eo ar brasa. An nini a zo oustol pe an nini o servij. Daoust an neo ket an nini a zo oustol? Me avad a zo en outouez evel an inni o servigi. Met c'hui, eo a arde a zo bepret chomet fe aldin en an preu a durdiou. A men eus e a fel din rei deoc galoud roue, evel men eus mazad roet din. Ma tep fot a mazef fot ouz mazol em rouan teles a ma ve fot a zezet war dronioù o varn daouzek meur ya d'Israel. Simon, Simon, Setu men neus Satan bede c'houlen du kruerdia evel ar gwinis. Ogen, me am eus pet devidout, evit na semploket da feiz, a te pa vidistroet starta da vredeur. Meden a respontas deza. Otru, gani den zon prez da von adar prison adar maro. Ogen, Jezus a lavardas deza. Me lavardit, per, nen devo ke kane da c'hilio agirio, mas podre deir gwech nachet ma an avezout. Hag e lavardas c'hoaz dezo, pa meus ou kaset e pialc na sach na votu, daoust a diwer och eus bed eus un travenak, eus netra e mezo. Met brema e meza, an neben neus ur yalc rag e meru an ezi, hag ur sach ker koulzal, hag an nebnen neus ket a gleze ar da werzo e vantel da brena unan. rak me lavar d'or, et le donet d'awir en non al lavarman eus ar skritur, lak e de obede renk an d'or fedordien. E gurionez, kemen a selouzin me a zo tost de dermen. Otru, emezo, sed amant daou gleze. Hag e respontas dezo, trawal geo. O vezan eder mez, et tennaz e velegustum war zu menez an olivet, a war e lec et teue ez iskibien. Pa voe erru el lerse e lavardas dezo, pedit gant aon da vone barzan demtadur, pellad ar deaz diuto war eden tolmen, hag o vezan ed war e zaolin e pede en eul lavardut. Tat, ma feldit, kaz a chaliriad matiuzin. Koul skoude, ravo gred neo ket ma youl, met da inite. Neuze en emzis kwezaz dezan un aele zan neu degen nerza, a kweze den en kres brasa e pe degrede du sor. Hag e teu az e kwezen warna da veza evel taken u gwaad hag a ziverde warn douar. Sevel ardeaz diouz e beden, evit mont da vede ziskibien, met o chaud ardeaz kousket gant an driste digez. Hag e lavardaz dezo, pera hag e kouskit hui, savit, a pedit da chom, ep mon e barzan temtadur. Edo c'hoaz o komz, pa zeruaz ur bagat tut, hag an inio an oet Judas, un an zandauzek erpen an ezo. Tostad ar reaz ouz Jezus da bokat deza, Jezus a lavardaz deza, Judas, gant ur pog eta, e werzez mabanden? O welud ar pez a oet da veza, ar re a oa gantan a lavardaz deza, otru, amas kofem gant a chleze? Hag unan an ezo, eus kei gant mevel ar berek meur a drochaz dezan eskouarn deo. Met Jezus o komz a lavardas, lezit davon. Hag o vezan stoket ouz skouarn an den e parde az an eza. Neuze e lavardas Jezus darde a oa deuet a eneb deza, pen veleien, pen oubraz gwardet an templ hag en aourien. Evel pa vefen eul laer, och deuet a eneb din gant klezeier a bizier. Pedon bem deizen outwez en templ, noc'h eus ket astenned outaou ar non, met bremañ emañ ou koulz a mestroni an davalijen. Neuze o kregienna e kazjon an nezañ ganto, hag e zegaz ar rejon da di ar belek meur. Per a eul ie eus abel, evel mo devoa gret tan e kreiz ar porz, hag e oan ei da zeza entro deza, enem lakas per ne gwazez en ouz oez. Med ur vatez, o vezañ e welet, a zezed ouz flamantan, hag o selout piz outan al lavardas, emma ivez a oa gantan. Nacha a reaz avat, maouez, ne an avez anket. Nebet goude, un al e wellas hag al lavardas, te ivez a zo unan an ezo, met per al lavardas, maden mat, ne don ket. Wardro un ur goude, unan al al lavardi gronz, sur mat, Emma ivez a oa gantan, selita, Galilea deo. Maden mad, eme ber, ne ouzon ket petra lavardez. Dan ampoen, pedo c'hoazo komz, e kan a ze c'hiliok. Hag an otru o vezan distroet a bardaz e sel war ber. A neuze e teaz da sonj da ber eus ger an otru pen devoa lavardez dezan. A rog da c'hiliok kan a irio, aspo ma nachet teir gwech. Hag o vont ermez, eskuilhaz der c'hwerv. Hogen ar oazet hag a oa o techel Jezus ar rae gwab an ezan, hag en gwal gase. Moucha ar rae nez rem hag e c'houlennen, grad a zioganer, piou en neus koet ganit. A kalz a oal gomz oal a zistagen a en ebdeza. Pa c'houlao az an deiz, en em vodas kuzul ar rigoz ar bopl, prenset ar veleien, a skribet. Degaz ar rejon Jezus dirago lez varn, hag e lavar joan deza, mardou da Christ, lavar deom. Hagen a respontas dezo, mard lavar d'an deoc, nan mardet fotket. A mard an megoule nouzoc ne respont fotket. Met diwar vremañ, evo mabanden a zezet en tudeou da c'halout doue. Ma lavar joan ol neuze? Te eo mab doue eta? Hag e tiskler diaz dezo, Hui a lavard mat, meo. Neuze e lavard joan, da betra on eus c'hoazez om testeni. Ni on unan, on eus en klevet, eus e c'hennu. Triou ar nugent vet penat. Ol dud an em vod a savas neuze, hag e gaz ar rejon de bilat, en em lakad ar rejon de damal evel hen, emma on eus kavet e lakad ar revelzi e touez ar poble, hag o virdu da bea, ar gwirdu da gezard, hag o tiskleria ez eo en a Christ doue. Neuze pilat a c'houlenn az diganta, te e ordue ar Eusebion? Respond ar reazouta, en lavarou dardez. A pilat a tiskleriaz dar velei un vraz a dar bopl, ne gavan netrat an mal uz an den se. Med i az alche gant nerz da lavarout, lakad ara ar bobl denem sevel en ur gelen dre judea abeiz adalek bror Galilea lec'h meo kroget betegamma. War a chomzuse e c'houlenn az pilad a Galilea de oa an dense, a pa ouezaz edo eus dal Herodes e kasaz an nezan da Herodes hag nem gave ivez e Jeruzalem en deziuse. Herodes pa ouelaz Jezus avouel lau en braz, rag abau e pel amzer en deveze Juan de ouelout gant ar pez a glevet iwar di ben, a spi a walc en deva de welud o c'ober ur burzut benak. En goulennata ar deaz gant forz gerdiou, met Jezus ne respontaz net radeza. Eno koul skoude edo ar vele un vraz, hag ar skredibet, hag en tam male gant teir di jen. Herodes hag eward de detta, gout e bezan greid fae warna, a gredet gwa abonezan, a wiskaz dezan ur ses plan merbet, hag a gasaz an ezan en dro da bilat. A dalle gant deizioù se, te as pilat hag Herodes da vezan mignonet, eus a ene borien ma oan diagent. Pilat eta gout e bezan galvet an arveleien ar pena durdezioù hag ar bobl a lavaraz dezo. De gas eda c'hoz din an denma, evel unan o togen ar bob dar revelzi. A se tu ma meus dirazoc greid en klask di war ben se, a ne meus kavet en nan ne trada damal eus ar pez al lavardid en e ennep. Na gerdo desken nebet pe guer en neus en at kaset dim en dro. Gwelu dar dit, ma nebet ne neus greide emma a gemmen ad alves fe ar mardo. Rak se gout e bezo en kastized en loskin davan. Ogen da genver ar gwell et le rei dezo frankiz ur prisoniat. Met ol en em lakjon da gria la gevret, ar mardo evidemman, a los ganim Barnaba. Emma oa betole der prison, evid un tol dispar c'hoarveze de kerd, hag ur muntr. Pilat eta, c'hoan gantan da leuskel Jezus, a gomza zuto adare, e inna va da grie, ar groaz, ar groaz dezan. Evid an tre de gwe, je lavardaz dezo, pez rugenta en neus greid an denma. Netra ne meus kavet enna a gemmen ar dalvez fe ar mardo. Mon ar an eta de gastiza a de leuskel da von. Inna va da zarche start gant kria de gubraz da c'houlen ma vije staget ouz ar groaz a gwas ar gwasa e save o moezio. Pilat neuze a varnaz ma ve ferroe do mena dezo. A leuskel ar reaz ganto an nini a oa betole der prison evid un tol dispach. Hag ur muntr an nini a c'houlen egn. Jezus avad e rei ar reaz dezo er vezo youl. Pa oan e gaz ganto e tol jon o dorn warn den, Simon a c'hurdeneat, a oa o tonne deus ar park, hag e sam jon ar groaz warna evide dougen war lec'h Jezus. Ur bob vraz a dud en eulie, a meched hag a skoe war boul o c'halon hag a irvoud e warna. O treiuto Jezus a lavardas, meched Jeruzalem, na welik ket warnan. Kentoc'h, gwelit war noc'h a war ou pugale. Rak setu o tonet deizioù ma volavaret e vurus ar groagez divugel an daou gostezioù nodeske duget hag an diou vronou nodeske maget. Neuze en em lakain da lavarout dar menezioù kouezit war nom ad an torgenou kuzit a c'hanom. Rak mardier evel en da c'hoat glas petra a c'hoar vezo gant a c'hoat serc'h. Daoud ar fedour d'all a gaset c'hoaz, evit bezan laket d'ar mard war n droganta. Pa voen ir ruet e lec'h an oet kalvar, e stak jon an ezan ouz ar groazen no. Hag an d'or fedour d'en ivez, unan en tu deou hag e gile en tu kleiz. Jezus a lavarde, tat, pardon dezo, arak nouzon ket petra ar eogn. Neuze o ronna ez ilia de tenjon ar sort war no, ar bob la chome enno da selout. ar penu braz in ives ar da egua banez an eul lavardout salve den neus ar rival. Ranem salvo e unan, mardeo kriz due an inid babet. Ar sudorde d'ives a c'hoardez egua buarna. Tostat ar dain hag e kinigen gwinek deza. En eul lavardout mardout ar due ar usevien enem salv da unan. Bez eo a ive ar skrid a us de ben emma e ar due ar usevien. Un an ouz an dorfe d'ordien e pign ouz ar groaz a sko e kunu jen nou gantan en eul lavarout a neo ket te eo a Christ en em salv da unan, a ni ganit. Met e gile a respont a zoutan gant kom zout aerd na te ken ne bedal, na c'heus tam ebet doujans doue goud emout bet barnet dan ne velep kastis evit omni ez eo justis ped om diouz an torfedou met emman en eus gret droug ebet. Hag e lavarde, Jezus, aspez sonj a c'hant on pa zeuie gloar d'ar du an telez. A Jezus a respontas dezan, e gwerionez en lavarde an dit, irdio e viganin er barados. War d'ar du a c'hwer vedeur, e oa pa zeu astin valigen war ar vrdo a bez peteg an nav vedeur. An eol lo vez an kuzet, a gwell an tempel ar droga az dre an anter. Jezus o c'hard mi en ur gredad en vraz a lavardas, Tad, e tre da zawarn, e lakan ma speret. Hag o lavardout kemen se, e loska a ze uan na diweza. Pa welaz a chantener ar pez a oa c'hwarvezet, e rentas gloar da zu e gant a chomzoum ma, e gwerionez, an den ma, a oa an den reiz. Hag an ol en gruezioù tud hag a oa en emzastume devit gwelout an arvesse, Pa weljon petra a oa en emgavet a ya e war o c'his os kei war boulo halon. Ol dude an aoudegez en emzalche a ziabel a givez ar groagez o deoa en eulied adal Galilea hag a sele ouz an traose. A setu neuze un den an oet Iosef, ezel eus a c'huzul braz, un den mad a reiz, ennes nende voa ket a santet na domenat na do oberu, genidig eus ar di Matea, ur gerd eus ar diusevien a c'hortoze ar duan telez due. Ema a iaz da gaout pilad evit goul en korf Jezus. En disken a reaz diouz ar groaz, en gronna en eul linsel, hag en lakad en ur bez kleuzet ar roch e lec ne oa belaket c'hoaz denebet. Deiz ar dagoz adur ewa hag e luger ne dija goul a wennu ar sabat. Ar groagez hag a oa deuet gant Jezus eus Galilea o deva euliet adost, Selout mad ar rijon ouz ar bez a penonz e oa belaket korf Jezus. Hag o vez a distroet war o c'his e c'haoz join louzeier a c'hwez vad a frondou. A deiz ar sabat e talc join d'ar repos gour c'hemenet. Pevar war nugent vet penat. An deiz kenta eus ar sizun gant tarz kenta an deiz e teujon d'ar bez a ganto a louzeier c'hwez vad o deva ozet. Ar men a gav joun rru lied a zir ag ar bez. O vez an ed barz, ne gav joun ket korv an otru Jezus. Ne het e oan di war e ben, pa en em ziskwez az dezo daouzen gant diliad lugernus. Evel ma oan spontet a ma plegen o drem war zu an douar, ar reman a lavar az dezo. Per hag e klas ki detwez ar de vardo, an nini a zo beo. Ne manket amma. Di une deo a douez ar devardo, ou pet sonj penonz en neus komzet ouzoc pet o c'hoaz de Galilea pa lavarde, ar de deo da vab an den bez an laket de tre daouar nar beherion, bez an staget ouz ar groaz, ad an tre de deiz at sevel. Neuz e te a sonj dezo eus e gomzo. O ton en dro eus ar bez, et tegemen joan an ol draou sed an unnek ad an ol ar rewal. Bez eo an ezo Mardi Madalen, Johanna, a Mardi, mam Jacques. Ar mechedal hag a oaganto a gantas kemen se ivez dan ebestel. Met a c'homzou se a siblantas dezo bez an sochennu, a negret joan ket ar mechet. Per kurskude a savaz hag a redaz dar bez, hag o vez an souble de ben, ne welas nemet ar bandennu, hag etis troaz ar ger souezet gant ar pez a oa c'horvezet. En deise, setu ma oa daou an ezo o vander vouch war c'hed triugen staden diouz Jeruzalem e c'hanno e maus. Hag e komzen e trezo di war ben kemmen tra a oa c'horvezet, a setu epad ma oaino komz hag o vreutad, Jezus e unan ad ostaz hag enem lakaz d'ober ent ganto. Met dalc'het e oa o daou lagat ma ne oan ket evel en an avezout. Hag e lavaraz dezo? Petrae a chomzus se a lavari d'an eil de gile en ur von gant an ent? Chomar e jona sao, leun a driste digez. Unan nezo anouet Cleopas a respontaz outa. Te eo an estren nemetan o chome o Jeruzalem a vefe eb gouzout Petra zo bet c'hoarveze den ni en deizou ma? Petra ta, emezo. Ardema a respontaz, ar pez a zo enem gavet gant Jezus a Nazaret, a oa enem ziskweze de vel ur profet Galudus en eo berdu hag ene gomzou dierak doue a dierak ar bob la bez, a penonz o deus ur belei en vraz hag ur pena durezioù en druk roet da vez an barnet d'ar mardo hag en staget ouz ar groaz. Ni avad a esperde e oa ennes an inias asprenn fe Israel. Hogen gant kement se all, eo emma an trededeiz a baouem eo digwezet an trause. Gwirde eo ez eo bet strafulli d'ar speret gant un nebet groagez eus om tuez. Eid in d'ar bez da c'houlou deiz. A pan o deus ket kavet e gorf ez in distroet en lavardout o deva gwelet ellet zoken. Hag a lavarde ez eo bev. Adarn eus o c'hompagnonet a zo eid d'ar bez. Hag o deus ivez kavet an trau evel mo deva lavarde d'ar groagez. Eo avad... No deus ket e welet. Neuze e lavardas dezo? Oh, tu disperde da gorde de gou kalonu, da gredi kemen o deus lavarde dar brofedet. Daus tani oa ke red da Christ gouzanf ar poanyu se a mon evel se ne chloar? Hag o kregi gant Moizez hag an ol brofedet e tisplegas dezo, en ol skriturioù ar pez a wadi war ben. Evel se e cherujon tos dar vuch mazain, met en ar deaz van da von iroc. Met dechel ar rejon war nan en eul lavardout, chom ganim, rak setu ar sernon zo ton, hag e man deiz o tisken, hag e chantreaz eta evit chom ganto. Hag e c'hoarvezaz pa oa ustol ganto, ma kemeraz ma vinigaz ar barda, men ronaz, amen roaz dezo. Neuze o daou lagad zigordaz, hag e non avezout ar rejon. En o avad, a oa enem guzet duto. Hag el lavarjon an eil digile. Daust, a ne verve ket o c'halon en o c'hereiz pa gomze ozim war nent a pa zizo loe dim ar skriturioù. Hag o sevel ar raktalet istrojon dar Jeruzalem. Eno e kavjon bodet an unnek hag o c'humpagnonet a lavardas dezo. Evit gwir, da sochet eo an otru hag nem ziskwezet eo da Simon. Hag io unan a zisplegaz ar pez a oa c'hoarvezet war nent a penonz o devoa anavezet an ezan gant ar an ni digez ar barra. O komze vel se e oan paz enem gavaz Jezus en o c'hreiz am al lavaraz dezo, ar pioc ar avo ganach. Sabatu e da spontet ma oen e kredet ezo gwelud ar sperdet. Hag e lavaraz dezo, per hag ezo ar strafulet a per hag e sarv diskreet en o kalonu. Selid ouz ma daouarn hag ouz ma zreit, me eo, me ma unan. Stoki duzi na gwelit, ur sperdet nenneske na gik na geskern evel ma welid am meus me. En ur lavarut kemen se tiskwez az dezo ez awarn hag edereit. Med evel ma chomen c'hoaz am gredik en no levenez, se bezet ma oan e lavard az dezo. Hag en och eus c'hui am ma un dra benag da zebri? Kinnig ar rejon dezo un tampez korostet, en kemmerud ar deaz a debri di razo. Hag e lavardaz dezo. Se tu aze en eun ar pez an moa lavard d'or, pa oan c'hoaz gannor, penonz e warre de vefe sevenet kemmen a zo beskrivet di war ma fen. E lezen voizez hag er brofedet hag er salmu. Neuze e tigoraz os peret da gompren ar skediturioù, hag e lavardaz dezo. Evel sez eo skrivet e rang fe a Christ gouzan fagat sevel a douez ar devardu d'an treide deiz. Hag eve fe embanet en eano an distro a sperret evit pardon ar pechedu d'an ol boblu en ur gregi de Jeruzalem. Hui eo an testu eus an trause. Me avad, setu mazan da zegas peoc promessa mazat, chomi de ker ken da vefot gwisket gant ar galud eus an nech. A degaz ar reaz an ezo betek e gishen Betania, hag o vez a savet ez a warn, e ven nigaz an ezo, hag epad ma waouz o beniga, ech en emzis partiaz diouto hag e voet douget d'annev. Hag in, goude bezan stouet dirazan de adordi, aziz troaz da Jeruzalem gant levenez vraz, hag e vezen dachl mad en templ o veli hag o beniga douet.